Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Cześć, to ja, Intersport. Szukasz pomysłów na prezent? Podaruj bliskim sport w prezencie. Piłkę, plecak, koszulkę termoaktywną, grzałkę do butów narciarskich i wiele innych sportowych prezentów znajdziesz w Intersport. Skorzystaj z promocji drugi produkt minus 30% i zdobądź do 15% rabatu w bonie na kolejne zakupy. Szczegóły w salonach i na intersport.pl. Ceny niskie, że tylko brać! MediaExpert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. L'arpeggiata, le poème harmonique, vox luminis, sonatori della gioiosa marca, Rinaldo Alessandrini, il pomodoro i po raz ostatni w Polsce Hilliard Ensemble. Zapraszają na czwarty festiwal Actus Humanus, Gdańsk, od 8 do 14 grudnia. Organizatorzy: Agencja Event Factory, Miasto Gdańsk. Współorganizatorzy: program drugi Polskiego Radia, Narodowy Instytut Audiowizualny. Festiwal wspierają Sor Neptun Gdańsk, Grupa Energa. Więcej na www.actushumanus.com. Przepraszam, czy ma pan pożyczyć trochę prądu? Mam, ale i tak pani nigdzie nie pojedzie. Jak to? Kabelki, myk, myk i jadę. I zaraz znowu się pani rozładuje, a poza tym z tymi oponami zimą też daleko pani nie zajedzie. To co ja mam teraz zrobić? No to szybko, do autoryzowanego serwisu Volkswagena. Nowy akumulator już za 286 zł, a oryginalne felgi z oponami zimowymi nawet za 399 zł. Proszę sprawdzić na volkswagen.pl. Aby twój Volkswagen pozostał Volkswagenem, Volkswagen Service. Dziś fileciki cynowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do osi. LED TV Sony 40 cali 100 Hz za 1499. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 grudnia, minęła 15. Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Ruszają trójkowe licytacje, za chwilę o tym, co dziś pójdzie pod młotek. Pirat drogowy o pseudonimie Frog na razie ukarany grzywną za wykroczenia. Będzie wiele ulki, zniżek, Sejm przyjął kartę dużej rodziny. Już za godzinę pierwsza trójkowa licytacja w ramach akcji Święta bez Granic. Jak co roku mamy dla Państwa wyjątkowe przedmioty podarowane przez znanych ludzi świata kultury, muzyki i sportu. W studiu właściciel młotka licytacyjnego Kuba Strzyczkowski. Co dziś pod ten młotek pójdzie? No to mnie rzeczywiście wyróżnia. W końcu nie każdy paraduje z młotkiem po ulicy. A dziś proszę Państwa do kupienia kapelusz kowbojski Bogusława Lindy, książka kucharska Spaghetti dla samotnego mężczyzny, także ocieplana kurtka z futrzanym kołnierzem ekipy filmowej z planu Tomorrow Never Dies. Obrazu o przygodach słynnego agenta to prezent od Wiadomości TVP. Specjalne wydanie płyty zespołu Soundgarden, także rejs z kapitanem Zbigniewem Gutkowskim na finał Volvo Ocean Race w Göteborgu. No i klubowa koszulka FC Barcelony z numerem 8, także autografem Andresa Iniesty. Zbieramy pieniądze dla fundacji Nasze Dzieci. Zaczynamy po godzinie 16. W tym roku całkowity dochód z trzech grudniowych licytacji Trójki wesprze dzieci z chorobą nowotworową podopiecznych fundacji właśnie wymienionej przez Kubę, Nasze Dzieci, przy Klinice Onkologii w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 5000 zł grzywny za 30 drogowych wykroczeń. Taką karę wymierzył Robertowi N. Warszawski Sąd Rejonowy dla Mokotowa. Pirat o pseudonimie Frog filmem ze swoim rajdem pochwalił się w internecie, więc każdy mógł go obejrzeć. Sąd zdecydował o karze w trybie nakazowym. Wyrok nie jest prawomocny. Ukarany może odwołać się od decyzji, mówi rzeczniczka sądu Ewa Leszczyńska-Furtak. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa uznał obwinionego winnym popełnienia 30 zarzucanych mu wykroczeń i na podstawie artykułu 9 paragraf 2 kodeksu wykroczeń za wszystkie te czyny orzekł obwinionemu jedną karę. Jest to kara 5000 zł grzywny. Nałożył na obwinionego opłatę i wydatki postępowania w kwocie 550 zł. Kara nałożona na Roberta N. nie wyklucza ukarania go jeszcze za popełnienie przestępstwa. Zarzuty w tej sprawie postawiła mu płocka prokuratura, która w rajdzie ulicami Warszawy widzi narażenie na spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Grozi za to 8 lat więzienia. Karta dużej rodziny przyjęta przez Sejm daje ona uprawnienie do wielu ulg i zniżek dla członków rodzin wielodzietnych. Ustawa została uchwalona w Sejmie jednomyślnie. Rodziny z trojgiem i więcej dzieci będą uprawnione do zniżek na przejazdy koleją, tańszych biletów do muzeów, parków narodowych i obiektów sportowych. Zniżki będą obowiązywały nie tylko w instytucjach publicznych, ale także obiektach prywatnych, które podpiszą umowy z ministrem pracy lub wójtem. Karta będzie wydawana bezpłatnie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a wykaz miejsc, w których przysługują zniżki, można sprawdzić na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Kolejna tragedia. Na wodach cieśniny sycylijskiej zginęło co najmniej 18 nielegalnych imigrantów płynących z Afryki do Włoch. Tym razem przyczyną śmierci nie było zatonięcie wiozącej ich jednostki, lecz wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne. Lekarze stwierdzili, że wszystkie ofiary zmarły z powodu hipotermii, wychłodzenia organizmu. Jak poinformował włoski minister spraw wewnętrznych Angelino Alfano, do tragedii doszło 40 mil od Libii i 100 mil od Lampedusy. W tym momencie dobiega końca operacja Mare Nostrum, a do akcji wchodzą siły Forexu, które jednak nie będą robić tego samego, co Włosi. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Okręty desantowe typu Mistral mogą nigdy nie trafić do rosyjskiej marynarki wojennej, jeśli nie zmieni się sytuacja na Ukrainie, tak uważa francuski minister obrony. Moskwa zapowiedziała, że poczeka do końca roku na decyzję Paryża w sprawie Mistrali. Jeżeli ich nie dostanie, będzie domagała się miliardowych odszkodowań. Współpracownik prezydenta Rosji Władimir Kozin podkreślił, że będzie to suma niebagatelna, sięgająca miliardów. Dodał też, że Rosja złoży pozew najprawdopodobniej do Europejskiego Sądu Arbitrażowego. Wcześniej rosyjski wicepremier Dmitrij Rogozin stwierdził, że podpisanie kontraktu zagranicznego na zakup okrętów desantowych było błędem. W jego ocenie, jeśli Rosja chce dysponować jakimś rodzajem uzbrojenia, którego nie produkuje się w kraju, to najlepiej zakupić technologię i spróbować zrealizować projekt samemu. Mistrale to nowoczesne jednostki łączące cechy pływających doków i okrętów dowodzenia. Mogą przenosić śmigłowce, barki desantowe oraz do 450 żołnierzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. W nocy od minus 4 stopni do plus 1 może padać przelotny, marznący deszcz lub śnieg na drogach ślisko. Sobota od rana pochmurna, przejaśnienia dopiero po południu, miejscami słabopady deszczu, marznącej mrzawki lub deszczu ze śniegiem. W centrum i na południu na dodatek mglisto. Od minus 2 stopni w Suwałkach do plus 1 w Warszawie i 5 we Wrocławiu. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z najwyższej półki. To jedna z najważniejszych nowości końca roku. Już jest nowa powieść Szczepana Twardocha. Mój dziadek mieszkał po polskiej stronie, natomiast swoją babcię miał po niemieckiej stronie. Na obiady codziennie chodził do Niemiec. Drach to także powieść o tym, że niewiele na tym świecie zależy od nas, ludzi. To jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej. Szczepan Twardoch z najwyższej półki w niedzielę po 21:00. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Sieciowo-akumulatorowa strzyżarka do włosów Remington z silnikiem ProPower za 79 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0% na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? W zeszłym roku nie trafiłem z prezentami, żebyście widzieli te miny. Dlatego tym razem dzwonię do Was. Macie jakiś pomysł, gdzie kupić trafione prezenty? Prezenty dla każdego znajdzie Pan w salonach Empik i na Empik.com. A do tego za wszystko można zapłacić punktami Payback. I będą trafione? Trafione w punkt. 100 tysięcy trafionych prezentów znajdziesz w salonach Empik i na Empik.com. Za wszystkie prezenty zapłacisz punktami Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Yahoo!

Dzisiejsze wydanie tonacji nie mogło rozpocząć się inaczej. Come With Us i The Chemical Brothers na początku, a to na to z powodów informacji o występie tego zespołu w Polsce. Mało tego, Ed Simons i Tom Rowlands przyjadą do nas z najnowszą płytą, a wszystko wydarzy się 12 czerwca na Orange Warsaw Festiwalu, któremu zresztą patronujemy. Ziemia znowu zadrży, a nasze zmysły po raz kolejny zostaną poruszone przez Brytyjczyków i jak można przypuszczać, będzie to audiowizualny pokaz, który znowu na długi czas pozostanie w pamięci. W pamięci pozostaną pewnie również niektóre propozycje, jakie w zeszłym tygodniu państwo przesyłali na konkurs, w którym do wygrania jest piękny gramofon paszkowy. Sponsorem nagród jest firma Voice, dystrybutor gramofonów marki Project. www.projectgramofony.pl. Sampling i sample to zagadnienie, które często przewija się w trakcie naszych spotkań, tak więc pomyślałem sobie, żeby nadać temu zjawisku i tym drobnym fragmentom jakąś bardziej stosowną polską nazwę. I po przeanalizowaniu wszystkich odpowiedzi z Bartkiem Gilem, czyli wydawcą audycji, wybraliśmy propozycję, którą nadesłała pani Agata Halubiec z Tarnowskich Gór. I myślę, że określenie, jakie zaproponowała, można by chyba wpisać do encyklopedii. Otóż pani Agata proponuje, żeby na sample mówić architony. Architony. Sample, czyli architon. Według mnie to super pomysł. Serdecznie gratuluję nagrody. Tej nagrody, czyli oczywiście gramofonu, który przedstawia się następująco, mówi Adam Włosok, przedstawiciel firmy Voice. Jest to gramofon ciekawego kształtu. Podstawę tworzy jakby baza w kształcie bumerangu. Co jest też wyznaczne do tego modelu, to jest ramię typu S z aluminium, również zamontowaną wkładką już fabrycznie ortofona OM5E. Oczywiście jest to też z napędem paskowym gramofon. W tym zestawie jest dostarczany przedwzmacniacz Phonobox MM, który bardzo fajnie właśnie też z tą wkładką się zgrywa i tworzy bardzo udany komplet. O taki sam model będą państwo mogli rywalizować również dzisiaj. Pytanie już za 3 chwile z kawałkiem, a do tego czasu mistrz samplingu DJ Shadow i drobny skrawek z jego najmłodszego albumu opublikowanego w 2011 roku. płyty The Less You Know The Better, Border Crossing, DJ Shadow w programie trzecim. No i ten album, jak przystało na Amerykanina, okazał się również na winylu i to jest naprawdę duża przyjemność w słuchaniu tej płyty właśnie z takiego nośnika. I mam w związku z tym pytanie do państwa, no bo na czym takowa przyjemność może polegać? A mówiąc bardziej precyzyjnie, to na czym tak właściwie polega wyjątkowość takiego winylowego brzmienia? Niektórzy mówią, że ten dźwięk jest miękki. Mnie zdarza się mówić o tym analogowym dźwięku, że jest okrągły. A państwu? Czekamy na fajne pomysły, które jakoś, no mam nadzieję, fajnie opiszą to winylowe brzmienie. 73533 to numer, pod który należy wysłać SMS. Jego koszt wynosi 3 zł i 69 groszy. Na propozycję czekamy do godziny 16. Banks and banks of humming machinery. I've never seen so many knobs. We're gonna have to do something, Charlie. Try pushing that button now. No? How about that one? No, not that one either. I know. I'll try pushing this one. Hold my hat, would you? There's a good fella. We'll be right back. Bang On i Propeller Heads, czyli zespół jednego albumu i wielu małych płyt, czyli maxi singli. Przez najbliższych kilka minut pozostaniemy jeszcze wśród producentów, którzy rozpoczynali swoją karierę w latach 90. Population. Pick at the beat, frantic, pause, pouring. Strobe lights on, polygon. Hallucination gives you more. And crazy moves, frantic, go for the block. No one marks super duper high tech rocks for the soft rocking hard. And I got a few bucks, taxi cab, aftershock, follows the drop. Marathon, stretching on till the fever pitch drop. Junkie expand his limits. Junkie expand his limits. Expanding Limits i Junkie XL w programie trzecim z debiutanckiej płyty wydanej w 1997 roku zatytułowanej Saturday Teenage Kick. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Płotek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep.polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. W tonacji Trójki. A w niej drobna i króciutka relacja z wczorajszego koncertu. Koncertu zespołu Nerwy, zamkniętego koncertu, który odbył się w trakcie wręczenia nagród Design Alive www.radio.pl. Zespół Nerwy na scenę. Brawa wielkie. Do you know how we understand when something is hot or cold, or when something is sweet or bitter? Okay, it is our nervous system, which controls all of our senses, like taste, touch, sight, smell, etc. But do you know what the nervous system is? Okay, let me explain about the nervous system. Do you know how we understand when something is hot or cold? Jakość tego nagrania nie jest pewnie najlepsza, bo to bootleg. Nagranie rejestrowałem z malutkiego magnetofonu, które zabrałem sobie na ten koncert. Koncert, można powiedzieć, przedpremierowy, bo premierowy występ Nerwów tuż po świetnie przyjmowanej płycie, która właśnie ukazała się na rynku, odbędzie się już w najbliższą niedzielę w jazz klubie Hipnoza. No i mamy dla Państwa bilety na to wydarzenie. Wystarczy do nas zadzwonić 22 i 7 trójek. Ciekaw jestem, jak Państwo odbiorą to wydarzenie, jak wejdzie ta muzyka, która powstaje na pograniczu samplowania, muzyki współczesnej, do tego wszystkiego oczywiście elektroniki i perkusji. 22 i 7 trójek. Serdecznie zapraszamy Państwa na występ Nerwów, który odbędzie się w jazz klubie Hipnoza w Katowicach. Początek o godzinie 19. No i kiedy rozmawiałem wczoraj z Agimem Jalili, czyli z liderem tego przedsięwzięcia, to umówiliśmy się, że ten koncert zostanie zarejestrowany, a później wyemitujemy go w dużym wydaniu potrójnego pasma przenoszenia. To z tego powodu, że Nerwy, podobnie jak Brandbrauer Freak Ensemble, znacznie różnią się w tym wcieleniu scenicznym, koncertowym od tego, co jest publikowane na płytach. We'll be right back. Nerwy. Teraz jeszcze z płyty, ale już w ten weekend w jazzklubie Hipnoza w Katowicach. Wracamy do naszego pytania konkursowego, do konkursu, w którym do wygrania jest przepiękny gramofon paskowy. Fajna sprawa z tymi gramofonami. Ci państwo, którzy otrzymali je od nas, piszą, robią, przesyłają zdjęcia i no i są zachwyceni, tak więc tym bardziej się cieszę. Powtórzę pytanie. Chodzi o to, jak nazwać, no właśnie, dźwięk, który wydobywa się z gramofonu, ten dźwięk winylowy, analogowy. Jak go państwo przyjmują? Niektórzy mówią, że ten dźwięk jest miękki. Inni z kolei mówią o nim, że jest, no właśnie, okrągły. Czekamy na fajne pomysły, które jakoś opiszą to winylowe brzmienie. 73533 to numer, pod który należy wysłać SMS. Jego koszt wynosi 3 zł i 69 groszy. Na propozycję czekamy do godziny 16. Sponsorem nagród jest firma Voice, dystrybutor gramofonów marki Project. www.projectgramofony.pl. Za 21 minut wybije godzina 16. Pora zatem na nasz jazzowy zaułek. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Kwadrans jazzu. Ja dodam może tylko, że kwadrans dla polskiego jazzu. Nie, nie, drodzy państwo, nie grał tu John Lord, a utwór grupy Deep Purple wykonał Wojciech Konikiewicz, którego przyłapałem w domu podczas drobnej próby. Byłem u Wojtka z powodu płyty Free Cooperation, którą wydało Polskie Radio w ramach cyklu Polish Radio Jazz Archives. Płyta z numerkiem 18 zawiera niepublikowane dotąd nagrania tego kilkunastoosobowego składu grającego muzykę free. Historia tego zespołu zaczęła się gdzieś na wiosnę 1984 roku, kiedy to uległy połączeniu siły najbardziej skrajnej jazzowej frakcji odlotowej, w cudzysłowie. Bazą tego zespołu były takie zespoły córki jak Tiebreak, jak Sesja Acoustic Action, w mojej osobie Green Revolution, a także ludzie z kręgu pick-upu i śląskiej awangardy. Mówię tu o Haniu Gębalskim i Bronku Dużym. Krótko mówiąc, taka pierwsza wersja robocza jeszcze Free Cooperation zagrała właśnie na wiosnę 1984 roku, po to, żeby już jesienią 1984 ukonstytuować się w pełnym podstawowym składzie. A tak początki tego kolektywu wspomina Wojciech Czajkowski, który grał w tym składzie na kontrabasie. Istotne jest to, skąd się w ogóle to pojawiło, kto był ojcem chrzestnym i kto się naprasował. Na przykład taka postać zapomniana, Jurek Piaskowski, pseudonim Skoczek, który bardzo dużo nagrzebał w tej sprawie i myśmy pod roboczą nazwą New Jazz Band, właśnie późniejszy Free Cooperation, już w stanie wojennym, w takich zaprzyjaźnionych, solidarnościowych miejscach kooperowali. No i on któregoś dnia po prostu nie przyjechał na festiwal jazz nad Odrą. Trzeba było się pozbierać bez partytur i w ten sposób właściwie powstała nowa nazwa Free Cooperation. Ten cały zespół już się tam parę sezonów bujał. Jakieś mieliśmy dziwne wsparcie. Bardzo nas kochały związki studenckie, zarówno solidarnościowe, jak i socjalistyczne. Bardzo dużo serca nam poświęcił Piotrek Błoński, syn profesora Błońskiego świętej pamięci. Też chciałbym do tego nawiązać, bo to się tak nie wzięło pstryk. Bardzo dużo namiętności wszyscy wykazali. 15 osób, żeby się zjechać w ogóle w jakimś dziwnym miejscu w Częstochowie, albo we Wrocławiu, albo w Krakowie. I pewnie jeszcze w kilku innych miastach. Te rozmowy nagrywałem z tego powodu, że jak już wspominałem, Polskie Radio właśnie opublikowało 18 część serii Polish Radio Jazz Archives, na której tym razem opublikowano utwory, które przez całe lata przeleżały w szufladzie. Przed państwem Swingu Dango i Free Cooperation. Thank you. Swingu Dangu, czyli kilkunastoosobowy kolektyw Free Cooperation. Myślę, że ten zespół stał się takim produktem swojego czasu i był naturalną konsekwencją rozwoju tej fali poszukującej. Byliśmy czymś w rodzaju jak najbardziej ślubnych dzieci polskiego free jazzu lat 70., który wtedy zamanifestował się przede wszystkim w tak legendarnych składach jak Sesja, w pierwszym do tej pory mało znanym, natomiast kultowym składzie z Andrzejem Bieżanem, z Helmutem Nadolskim, z Władkiem Jagiełło na bębnach. Krótko mówiąc, przyszły lata 80. Sesja kontynuowała swoją działalność w składzie poszerzonym o młode lwy, czyli Alka Koreckiego, Michała Zduniaka i mnie. Ze starego składu grał Wojtek Czajkowski i Andrzej Przybielski. W międzyczasie wyrósł w Częstochowie Tiebreak, który absolutnie był sensacją świata jazzowego w ogóle, a tej fali free jazzowej to już na pewno. I te wszystkie podmioty, ci wszyscy muzycy, plus Marek Kazana, absolutny mistrz, człowiek, który siedział w Szczecinie i tam swoje robił. To wszystko w naturalny sposób w pewnym momencie się połączyło i było to, wydaje mi się, produktem swojego czasu. Ta fala zaczęła już być tak bogata i tak wielostronna i tak różnorodna, że siłą rzeczy musiała w jakąś taką monumentalną budowlę się połączyć. Powstało jakby takie free jazzowe mrowisko, którym było de facto Free Cooperation. Free jazzowe mrowisko. Teraz to mrowisko może zagościć u Państwa w domu, bowiem mamy kilka płyt Free Cooperation 22 i 7 trójek. Bartek, w skrócie 23, to jedno z sześciu nagrań, studyjnych nagrań, które można znaleźć na tej płycie, ale poza tymi sześcioma jest jeden track zarejestrowany w trakcie festiwalu Jazz Jamboree, mówi Wojciech Konikiewicz. Wreszcie przyszedł w 85 roku jesienią taki główny, powiedziałbym, test wobec środowiska, czyli koncert na Jazz Jamboree, którego to ślady są na tej płycie wydanej przez Polskie Radio również, bo jest w formie bonusa zamieszczony jeden utwór, Szalony taniec słoni Janiny Iwańskiego. No i ten koncert, że tak powiem, dobił gada, mówiąc kolokwialnie, czyli krótko mówiąc, była to wielka wiktoria tej muzyki, tego zespołu i frenetyczna zupełnie reakcja publiczności. W kontekście tak zwanej reszty, tego co się działo na polskiej scenie jazzowej, myślę, że słychać to na taśmie czy na nagraniu, jak ta muzyka odbiegała od całej reszty. Państwo dobiją już tego gada na swoich odtwarzaczach kompaktowych. A przypomnę, że rozmawialiśmy dzisiaj o zespole Free Cooperation. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. I na zakończenie po raz kolejny dobijamy gada, a ja już żegnam się z Państwem i mówię do usłyszenia w nocy z soboty na niedzielę. Wielkie dzięki za wspólny czas, mówił Michał Margański. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Wodoodporny smartfon Sony Xperia M2 Aqua z ekranem 4,8 cala i aparatem 8 megapikseli za jedyne 899 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag